سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ده سورة واقعة بدوام حسكي اول الله دلائل عقلية ذکر کولا و دین مخ کی درے ذکر کولا سلورم دلیل عقلی دی روان آیاتون کی اللہ ذکر کی دویم پدی پسی دعوی ذکر کی دی توحید فسبح بسم ربک العظیم درم فلا اقسم بمواقع النجوم کہ ترغیب ذکر کئی قرآن تھا عظمت ذکر کئی دخبل کتاب چکلا عظمت دا قرآن ذکر کی تدی صفتون بیان کی بیا چاچ دنیا کی ردے نے انکار کرے راغی دا پار لگا زورنا ذکر کی اول دا دلیل عقلی دا دین مخ کی یو دلیل عقلی داو چ اللہ وی تاسو ما د څه شي نه پیدا کړی دین اندازه واخلې. دویم تاسو له په دې دنیا کې ما د خوراک انتظام څنګه وکړ تاسو مم پیدا کړی نو دانه مې دلم پیدا کړو. دریم دغه دانه اوبو ته محتاجه ده نو الله وی اوبه خوم زما ملکیت تے او دا دے مالک زیما تا ما پیدا کری دانا دا لما پیدا کرا اوبا دا لما پیدا کری تا اللہ وی ما پیدا کری نو خوراک تا محتاج ہوئی نو دا خوراک پی کر دا لما اوکو تا دا خوراک دا سیو چی دے اوبو تا محتاج ہو او دے اور تا محتاج ہو نو اوبا دا لما پیدا کری تا دور نشو کولے چی دا کم دانا چی ما دزمک نظر غن کلا چی دا دے باقاعدہ زان لبرابر کڑے وے اور روڑے رہتے جوڑا کڑے وے ہاں علا اوشوا چی دی پل اوبو بی علا اوشوا چی ما دا لور پیدا کھو نو تا خویس نشو کولے تا پلاس کی خویس نشتا تسنگ نن امکار کے چی دوبارہ با اللہ ما سنگ پیدا کی تی سنگ پیدا کری نور دی دانی نے لگے برت والا کہ تا زمیدار بھی ہوتا زمین کی تورو غردولا و دا غینا اللہ دا فصل و دا ون سنگ جوڑ دقا سی بستار دی خورینا اللہ سنگ چی ابتدا کی جوڑ کرے نو دقا سی دا انتہا نپس و تا بیا جوان دیکی بیا با دا لوجود دل کی دا انسان دا وجودو سلور عناصر دی کنه د سلور سیزون نوی انسان جوړ شوی دی عناصر اربعه او توی آگ پانی مٹی هوا هغه سلور سیزون کې دلته انتم تخلقون نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون دی خوری ته اشاره وکړه. افرأیتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون یو خاور شوا او بلو افرائیتم الماء الذی تشربون او بشوی او بل تربتا افرائیتم النار التي تورون دا سلورم قسم دلیل عقلی دے سنگ اللہ مخ کی اوی زان تاو گورا نو دی اوبو تاو گورا دانی تاو گورا نو دی اور تاو سو گورا دا اور چا پیدا کو بظاہر خلق و تداور دا سخکاری چی دا خوار یو شی ختمی خو فواید خو پا کیوم اللہ یخی دی کنا کداور نوی نو خلق با دا دنیا کم یو شی پس شی بانی پا خو دا آغا سیزونا چی اللہ انسان تور کر دا غی دا پخلی دا پارے اور تیار کو افرائیتم النار اللتی تورون اللہ وی آیا وینے تاسو وور هاغه چې تاسو په خپل بلوي افرائیتم النار التي خبر کما د وور هاغنا تورون چې تاسو هغه بلوي ا انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو جوړ کړی روانه داغي ا انتم الله تپوس کی د مخلوقنا چه آیا تاسو انشاءتم شجرتها جوڑ کڑی دا او پیدا کڑیم دا شجرتها ونر دا غیورو وجبا کارون اللہ کی خوا اللہ وی تاسو تا پتر چی دا اور دا سن پیدا کی گی اندو ونن پیدا کی گی اغیر والی سبب گردو لے او دا سبب بلکل مخالف کاری دکا دا اور دے او پیدا شوی دا ونن دے نو دا عجیبه نه ده چې ونه ده او د جهنم په منځ کې ولاړه ده. دغه مشرکین ډېر عجیبه او ناشنا ښکارېده. د عربو کې وي دوه قسمه ونې وي، د یوې نومو مرخ او د بلې نومو عفار. دا دوه ونې دي. دې ملکې تپوس په کار چې دا کمې ونې دي که دې مشرانو ته معلوم وي. عفار او مرخ یوی نه به سانګ را کړ او د بلې نه به سانګ را کړ، نو دا سانګ به د یو بل سره اومګلی په زور باندې، نو دې نه به بسر کی جوش. په خوا مشرانو زمونږ نشیات نه سپینه ګټه وا بکوره پکره وته مونږ وای، هغه دوه ګټه به د یو بل سره یو ځای کړي او واخه ما خوسو کپڑی مپڑی به دی طرف تیخی، نو چی یو بل لبیر اخلاس کلی نو داغی نبا پا دی کپڑا یا پا دی وچو وخو بانی وور لگی دا. یو وازی ونه نا دا یو مثال دی. اللہ وی کم یو شی چی داغی نوور جوڑیگی دا تا پیدا کو دا تا جوڑ کو دا کم مستنو تا سرا خو داغی غا اصل سبب گورا سنگ چی ستا دا پیدایش خاور دا، نو خاور چا پیدا کرا، اوب چا پیدا کری، پور چا پیدا کرا، ہوا چا پیدا کرا، نو دا غصر دی تمام سیزونو دا پیدایش اغا موادو، دا مواد والا چا پیدا کرا، اللہوی دا مواد ما پیدا کرا، دا خاور پیدا کون که زیما، نو دا ہوا او دا غور پیدا کون که زیما، غور می دا سن جوڑ کو، انتم انشاءتم شجرتها، ذکر اللہ تپوس کی سوال یہ دا آیا تاسو جوڑا کڑی دا ون ردی پیدا کڑی دا ون ردی ام نحن المنشئون او کنا منگا پیدا کون کیو دا دی ونی بلکہ اللہ وی منگا پیدا کون کیو چی دا سی ونی مدل پیدا کڑی چی دا غینا او کی دیشی چی دا سی ونی پا یو ملک نی اللہ پا دیر ملکنو کی پیدا کڑی او دا کومه مساله چې وس جوړه شوی دا او دا غینه دا ماچې جوړیږي کې دې چې دا مساله الله را دیونه پیدا کړی او په هر یو ملک پیدا کړی دلته به مرخه او عپارو په نور ملکونو کې به نور څه ژوند کاړو ونه نن د ونی په ځای غټه پیدا کړی ور هوڅکه چې دا مواد نن چې په غی سره ستیږي نو دا چا پیدا کړو چې په یو ملک او بم خلاص شي نو هغه هر څه ختم وور سکے چپاغی بانی دا سی لگے اگر دی دا انسان په خپل ځای باندې وچی او داسې هر یو شی دنیا په بل باندې اړی دا غي مواد چا پیدا کړو یوازې ور خو نه دی ور خو یو معمولی شی دی انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون دا انسان د فائدې د پاره چې دی په جمی او په وړی پخلی ته محتاج دی نو دا غي د پاره الله ور پیدا کړو دا سلورم دلیل عقلی وو او دام اشاره دی تا وا چې دی ورته وګوره د دین لګ عبرت وال زکه ورپسې وی نحنو جعلناها مونږه ګرځولې دی ور لرا تذکرتن عبرت سمانا دا ور چې دی ته وګورې نه تا ته وا یو بل ور در یاد کی چې هغه د جهنم ور دی مونږه ګرځولې دی دی ور لرا تذکرتن دا پارا دا عبرت چی دا دینا عبرت والی قیاسو کی پا دی باندی او دا آخرتو دا جہنم آغا ورمخی تکی تذکیرتا تو ذکیرو النار الکبرا دا دا تاغلوی ور در یاد کی دا ما پیدا کنو یو خستا دا پارا فیده دا او بل ستا پشندڑی رو خلقو دا پارا فیده دا ورپسی وی او جعلناها تذکیرتا دیتا لگو گورا و سوچ و فکر روکا لگا گوتا و توریستا که چه پتر تولگی چه دو آغاز ایغا ور بسنگی حدیث که رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی اننا نارکم ها دی تاسو دا ور نده نا تاسو چه پا دی بانی پخلی کوای او باده سیزی ونی سیزی چه پا کم یوشی بانی ورزی او آغا ایرکی نا اننا نارکم ها دی تاسو دا ورو جزء من 70 جزء من نار جهنم ده جهنم ور او یا جزء دي او یا برخه دي ده دي نسي واتيز نو دا ور دا غينا يو برخه دي يو جزء دي نو تر دين عبرت والا كنا چه غبلا سنگي زكا قرآن وي وقودها الناس والحجارة دا دنیا دا ور دي تمونگا خشاک ورسته کو ناغه زره زره کی ویری کی او د جهنم غوردا سره چې انسانان او غټي به خشاکی هغه به بالونی دا په کې بلیږي او سوځي د انسان نه ویره جوړي د غټي نه ویره جوړي سخت دوره ده نحن جعلناها تذکرة مونږه ګرځولې دی ور د دنیا لره عبرت یعنی د پاره د یادولو دا غلوی وره چې دا ته مخه تکي چې سبب الله غي سره مونږ سکو راځي چې داسې اسباب په دې دنیا کې استعمال کو چې دا غلوی ور نه ځان بچو زمون خدام تباہی کوي نو چې هغه بل څنګه یې نحنو جعلناها تذکرة دویم ومتاع للمقوین او ګرځول دې مونږه دې ور لرا سکا او فیدا للمقوین لپاره د مسافرو مقوین قوا دا اصل کې په صحرا کې پاتې کېدلو یو ځای کې آبادۍ نشته او ته په هغې کې پاتې شې شپه دې وکړه یا د خیمه ولګوله او یا اسې سملاستی چې سار آرام دې وکړو نو بیا روان شوې دا کم خلق چې په صحرا کې پاتې کېږي دې ته مقوین وایي نو چې کله وي په سفر دی نو هغه هم د سیلوري کوه د ټیکري لوښې وي ځان ته روانه دی زمونږ ملک یو شاعر هغه به وي چې کله په سفر دی نو هغه هم د سیلوري کوه تکری لوخ برتمات شی نور با پس بانی بلی نو دا غیبا پا دی سحرا کی دا پا کار رات لو ومتاع للمقوین وز خو اسباب نورم سیواشو که نا دی تیلو نم ور جوڑیگی لیٹر تاو گورا نماچس تاو گورا دا زان سر جیب کی گرزوا آغا مسافر چکم پخوانی و اغی سر خدا سی زونه نو و ندا اسبابو پا آغا وقتی و ندا مسنی وی نو بس هغې به دوه ګټې ځان سره ګرځولې او یا به هغه دوه ونې چې په دې ملک کې وي نو بس د هغې څانګې به ځان سره ګرځولې و متاع للمقوین سکه د پاره د مسافرو یا د پاره د هغه چا چې په سارا کې اوسیږي یا د پاره د هغه چا چې د دې اور نه فایدې حاصلوي و متاع للمقوین الله وي دې اور لره ما وګرځو یو عبرت د دې یادګرنې دپاره چې د جهنم اور د ته یاد شي او ستا د فیدو د پاره چې کله ته بار په سارا باندې وځې نو ال تبستا په جمی کی پکار راځي ور بزان تبل کی پخله بزان لو کی چه بزان لپاخه کی و متاع للمقوین او سکا او فیدا د پاره د فیدی غستون کو یا د پاره د مسافرو یا د پاره د سهارا د وسیدون کو دا سلور قسم دلیل الله ذکر کړو ور پسې داور توحید فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان وا د نوم د خپل رب چډیر لوی دی فسبح بسم ربک العظیم هذا روایت کرا دی چې کله نازل شو نبی علیہ الصلات والسلام اجعلها اجعلوها فی رکوعکم تاسو رکوع کی دا وای موږ وای سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم سبح اسم ربک الاعلی دام چې نازل شو نبی علیہ الصلات والسلام یو ګرځول دا په سجده کې فسبح بسم ربک العظیم الله ته ولاړوي راحته شوي د الله ستاینه وکړه ځکه الله درولې وی الله د طاقت تر کړو په جبه لګیا وی د الله تعریف وکړو فسبح بسم ربک العظیم تم پیدا کړی دانه مې دل پیدا کړ اور مې دل پیدا کړ اوبه مې دل پیدا کړی خوراک جوړ شو هر څه تیار شو نو فسبح بسم ربک العظیم الله وی ما پاک وګنا سبحان الله سبحان ربک رب العزه عما یصفون سبحانه وتعالى عما یشرکون د بنیانو صفاتونه مکوا اولیاء خو زما بنیان دي هغه دې مال د برخه خاوندان ثابت کړو نه زستا رب ما ته مې پیدا کړی زمکه مې دله پیدا کړه دانه مې دله پیدا کړه اوبه مې دله پیدا کړی غور مې دله پیدا کړو نوړی تیار شوه غله تیار شوه میوه تیار شوه دی عربو بم په دې کې برخه کولی چې غله به تیار شوه میوه به تیار شوه سورت انعام کې تیر شو ندی به وی هذا لله دا د الله برخه شو و هذا لشرکائنا او دا زمونږه د پیر بابا شو دا زمونږه د حبل بابا شو دا غی غبرخه به ځان لکړه او بیا دوره سخت دلو چې دا الله د برخه نه مچ تاغی سره دانه یو ځای شو ندی به وی الله سخی با چاره هغه سره ډیر او چې کومه به دا اولیاء غو د پاره جدا کړی و نو کدا غی نه به زره دی زره توبه توبه اسنه چې مکه خو زلزله راشي الله دا خو د پیر سه برخه ده هغه به د الله برخه سره بیا نه شوی و ځای کې دی هغه څه کړي په دې کې یوې کړي وا چې تا هغه له برخه کړې ده که الله ویلی دي چې هغه له پکې ورکوه د الله په نوم باندې خو ته لسمه نه ورکوې شلمه نه ورکوې څلوېښتمه روپۍ نه ورکوې چې ستا فصل ښه شي او الله د لار څه درکړي او د پیرو او د اولیاو په نوم باندې ورکوې چې هغه د الله بنیان و الله ته محتاج وو هغې د الله په نوم باندې ورکوله هغې تپوس کوکه که نه ځکه الله وي فسبح بسم ربک العظیم بخاری ختمیږي او آخری حدیث داری کلمتان خفیفتان حل اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مفسرینو د دې لاندې ذکر کړی دی چې دا پته لګي ډېرې درنې دي په ژبه باندې ډېرې سپکې دي او حدیث کې راځي سبحان الله وبحمده دا چې دی وینو جنت کې ستا لپاره ونه وکړلی شوه حدیث کې راځي پیغمبر فرمایي چا تپوس کړو د جنت او چې دا خو ډېر ښایسته پیغمبر وته وي شاړ ازمه کړه هېڅ پکې نشته که ته پته مې چې هلته انګور دي هلته کیلي دي او هلته بیرې دي او هلته پیغمبر وته انما هي قیعان خالی میدان دی د دې ځای نه به ځان له باغ جوړ کړي عقیده دی مضبوطه شوه مونځ روجه زکات فرائض نوافل ذکر او اذکار نو چې څوره ښې کلمې ستا د خولې نه روځي نو دوره ستا دپاره هلته بنګله جوړیږي او ونې جوړیږي فسبح بسم ربک العظیم عقیده وساته چې زما رب د ګناه د هر قسم نقصاناتو نه پاک دی دا کوله وي نو مشرکانو به وي دا څلور دلیل عقلیه شو دعوه توحید شو دو خبرې وشوې نو درېم فلا اقسم بمواقع النجوم دا وسته قرآن تعریف او توصیف او د قرآن ترغیب دار دې لپاره چې ستا قرآن سره مینه پیدا شي که ځان په دې مسله باندې پوه کې خو صحیح په حلال او په حرامو او چې دنیا کې به ژوند څنګه تیروم او د چا سره به تعلق ساتم د چا سره به محبت کوم د چا سره به زړه لګوم نو ته قرآن زده کړه ځکه ورپسې وي فلا اقسم بمواقع النجوم دې قرآن خلق را جدا کو د غیر الله نه د قبرونو نه د زیارتونو نه د نور نه او د سپومه نه د وور نه د انسانانو د پیریانو نه چې د هغې بندګي په دنیا کې کېده دا قرآن چې الله رولېږه دنیا ته نو دا خلق را جدا کړه ځان ته نو چې قران زدکو قران وي نو عقیده او ساتل لا اله الا انت الله ته زما خالق ته مې مالک ته مې رازق ستانه بغوانم تا ته محتاج يم ستانه مې تمه ده ستانه مې اسره ته به زما حاجتونه پوره کړي دا عقیده پس جوړه شو دا په قران جوړه شو ځکه دا ترغیب ورکی چې ستا قران سره مینه پیدا شي ځکه قران دې زدکو نو عقیده برابر شو عمل دې برابر شو معاشره به دې صحیح او ان شاء الله چې په داسې لار بلاړ شي چې هغه به الله ته ورسي. فلا اقسم بمواقع النجوم فلا داسې نه ده فلا څوک وي دا لا زیاتي راغلی دی خو دا هم غوره خبره نه ده. داسې بعضې مفسرین په آیاتونو کې خپل تحقیق کوي نو باید ځایونه کوي دا حرف زیاتي دی وایي دا عرب داسې په خپله محاوره کې دا لفظ ذکر کوي خو د هغې څه معنا نه وي نو چې کله دا زیاتی شي نو بیا به څه معنا شي اقسمو بمواقع النجوم اثبات بشي قسم خورم په هغه ځایونو د پریوتو یا د راختو د ستورو. څوک وي نه لا ولې زیاتي کوي چې بل احتمال په کشته نو بله معنا وکه خیر دی وي نه لا نافیه دی د الله په ډېرو ځایونو کې همدغه معنا راځي لا د نفي دپاره په کلام کې راځي فلا داسې نه ده نو چې فلا نافیه شنو د دې اقسمو وي دا قسم به ختم کړو نفي به کړو. فلا اقسمو معنا څه شوه قسم نخرم بمواقع النجوم نو دا معنا صحیح ده چې دا معنا صحیح ده نو ورپسې الله څه وي وانه لقسم او یقینا دا قسم ډېر لوی دی که تاسو پوهیږئ نو دلته وي قسم نخرم هلته وي قسم ډېر لوی دی دا معنا خو بالکل غلطه. لهذا لا نافیه ده خو نفي د قسم نه ده. دریم معنا دریم دار چې د مخکې نه د خلکو د انکار پته ولګي ده قیامت نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني قرآن ته سحر وي جادو ته وي الله وي فلا تاسې نه ده لکه څنګه چې د دې خلکو کما زعمه المشرکون لکه څنګه چې د دې مشرکانو خیال او ګمان دی. اقسم بمواقع النجوم الله وي زه قسم خورم او د الله قسم مخکې تاسو ته ما ویلي دي په معنا د شهادت سره دی الله وی دا سند لکه څنګه چې دې مشرکانو خیال لې چې دا سحر دی او دا جادو دی او پیغمبر دروغجن دی او در ځان نه جوړ کړی دی او قیامت نشته بیا را پاسې دی نشته. الله وی زه قسم خورم یعنی گواکوم به مواقع النجوم د مواقع نه څه معنا د منازل کوم ځایونو کې چې ستوري راخیږي او پریوزي. الله وی دا ستوري د دې ستورو هغه ځایونه دا زه گواکوم د دې نجوم یو معنا د دستوري اکم چې مونږ وینو لکه عام مفسرین چې وي الله وی دې ستورو ته وګوره ته دا ستوري زه ګوا کوم چې انه لقرآن کریم چې دا ډېر عزتمن قرآن دی انه لقرآن کریم دا جواب د قسم دی. الله وی زره ته قسم خورم چې دا قرآن عزتمن کتاب دی په څه باندې الله قسم خوري به مواقع النجوم مشرکانو به چې باران به کلو شو ناغی به وی مترنا به نو اکذا پلانې ستوري پریوتنو په مونږ باران وشو پلانې ستوري روخوتنو دا چلو شو هغې لګیاو په ستورو کې دا نجومیان د کوم ځای نه جوړ شوي دي هغه وخت کې هم دا نجومیان په دې ستورو کې به سوچونه کول چې یاره سړی د سبا سترګه روخته که نه دا سهیل ستوري چې ورته وي او په دغه وخت کې پیدا شو یاره دا سړی به ډېر زیات برکتي اوري دا ماشوم چې په دې وخت کې پیدا شه که نه نو دی به داسې په دنیا کې روښانه وي لکه سبا دا ستوری چې دی. بل به وی یاره دا پلانې ستوری چې کله پریوتو او دا سړی پیدا شو نو دا ډېر منحوس دی دا به ډېر ذلیل او رسوایی نو په ستورو کې به سپیرتوب سعادت نیکبختیا او بدبختیا به یې په ستورو کې ګڼله. تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يشاء ته په ستورو کې سوچونه کوي او رب د ستورو کوي هغه چې هغه وغواړي د دې وجه نه یو کار نه کیږي چې ستوری راوخوته او یا پریوته او پلانې په دې وخت کې پیدا شو یا دا وشو یا هغه وشو یا ستوری مونږه پلانې وخت کې نو بادشاهي به بدلیږي نه دا قصې پسې نشته. الله وی فما فلا اقسم بمواقع النجوم دا د کوم خلکو چې د ستورو عبادت کوو که نه کواکب پرست الله سورت انعام کې په هغې باندې ښه مکمل رد کړو یو قسم نو مشرکانو دا و چې هغې به د ستورو عبادت کوو. الله وی داسې نه ده اقسم بمواقع النجوم دغه ستوری چې په کوم ځای راخیږي او پریوځي الله وی په هغه ځای دې زما قسم وي انقلاب خودی قرآن راوست انه لقرآن کریم ستور دا اسمان نچتا نو خوزی دلی خوچ قرآن نزول شروع شو نا غزین و شغل شروع شو نو شیطان دا اسمان سر وشت یا برا روانو پخ کتبانی نا شغل بر پس را روانو چی خط غلاکی او دا خبر اوڑیل تا نجومیانو تا اس پو سر دروغ یوزے کی دا خبر او پتابانی بندی فلا اقسم بی مواقع النجوم دا پخوانو انبیاء و مثال اغا اللاوی دا غزمانی ستوری خپل خپل وقت سر غلالو پناشو او انہو لقرآن کریم دا عزتمن کتاب دا ستور بتر قیامت تروز پوری او فلت شموس الاولین و شمسنا ابدا دا پخوانو اغنوری لار ختم شوی دا انور د نوح علیہ السلام د زمانی نشورو شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ختم شو دا غیغه کتابونو ملاړه منسوخ شو دا غیغه دینونو ملاړه منسوخ شو وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب دا انور تر قیامت تر ورځې پورې دا نه غیبیږي دا قران به زموږ سره ان شاء الله فلا اقسم بمواقع النجوم یا د نجوم معنا د حصے د قران یو سورت دو سورتا یو آیات دو آیاتونه په یو شپه د لیلۃ القدر کې قرآن نازل شد لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته بیت العزت تا. نو بیا به د ضرورت مطابق او آیات او دو آیات الله قرآن په برخو تقسیم کو نو دا برخې ورکړي چاته کرام براره آغا نیکان ملائک عزتمن ملائک چیغه د قرآن سفیرانو اغی تا اللہ دا ورک دا اغی لگا حسر آواغ سن جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تا بیورک دو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم باغ حسر آوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری منازل شو اللہ وی فلا اقسم بی مواقع النجوم دا سندا تک سنگ چی دا خلق و خیال لزا قسم خورم دا قرآن پاغ حسو بانی پاغ برخو باندی و انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم جواب رستو دے او یقیناً خامخا دا قسم دے کچری تاسو پویږی ډیر لوی دا غی جواب انه لقران کریم الله وی دا سند از قسم خورم په سبان دی د قران پاره برخه باندې د قران پاره حصہ باندې د قران په هر صورت باندې د قران پاغه حصہ باندې چې په وخت د ضرورت کله په مکه کې او کله په مدینه کې او کله په ویخه او کله په خوب او کله په سوړله او کله پیاده نازل شو چې انه لقران کریم دا ډیر عزتمن کتاب دی دا عزتمن کتاب چې دنیا کې الله عزتمن پیغمبر تور کو نو دا غشان تمام انبیاء او نوچتو ګرځو دا عزتمن کتاب چې په امت باندې نازل شو نا غومت له تمام امتونو نه بهترو ګرځو دا چې په کوم میاش کې نازل شو نو د کال دولس یولس میاشت یو طرف ته او دا یو میاشت بل طرف ته چې په کوم شپه کې نازل شو نو په هغې شپه کې عبادت د دریو اتیاو کالو عبادت برابر انه لقرآن کریم عزتمن کتاب دی او ګور الله مونږ لرا کړی دی نو دور عزتمن کتاب او مونږ سره کور کې پروت دی مونږ سره بیټک کې پروت دی په مونږ سره اجرا کې پروت دی مونږ سره په جومات کې پروت دی او دغسې زړیږي او ضعیف شي څوک یې رالي نه څوک یې وی نه څوک یې په ځان نه پوه کوي دی او دوسته طرف نه خط راشي نو سړی یې ګرځي چې کله دی په ژبه نه پوهیږي اگر که هغه په یو سخته ژبه کې خو هغې له ترجمان ګوري چېره ما ته دی معنا وکړي او دا خط څومره وخت وشو څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو مسلمان د دې نه غافل دی که دا مسلمان په صحیح معنو کې زده کړي او په دې باندې ځان پوه کړي نو د انسان ذهن خو کلو شوی دی څه ناڅه خو که نور هم کلو شو نو والله علم چې الله به دله ډېر نعمتونه ورکړي انه لقرآن کریم دا یو عزتمن کتاب دی فی کتاب مکنون په هغه کتاب کې چې هغه محفوظ دی فی کتاب مکنون دا کتاب د الله د علم نه عبارت دی هغه کتاب چې قرآن په هغې کې لیکل شوی دی د هغې مجموعه کتاب نه الله دا لږ حصه راواغسته نو پیغمبر ته یې ورکړه دې امت ته یې ورکړه دا زمونږ دپاره کافي وه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین الله وی دا ستا دپاره کافي ده په دې کې ستا د دنیا او د آخرت فواید دي ستا کفایت دی بس فی کتاب مکنون هغه ډیر محفوظ کتاب دی ډیر محفوظ ځای دی لا یمسه الا المطهرون لاس بنو وړي دی لا مگر پاک شوی لا یمسه الا المطهرون د دې لفظ دو معنی کی یو حقیقی او مجازی لا یمسه حقیقی معنی را دی صد لاس لګول دی قرآن سره بلاس نه لګی الا المطهرون مگر پاک پاک چاته وی چې پاودس یو دویم پاک هغه چاته وی چې مسلمانانی موحدینی مشرک پلیت ته سوره توبه کې تیر شو الله ویلو انما المشرکون نجس بیشک مشرکان پلیت دی مشرکان سوک دی بت ته ولاړ دی پیری ته ولاړ دی ولی ته ولاړ دی قبر ته ولاړ دی د نور نه غواړي د سخی نه غواړي د غوا عبادت کوونکي دنیا کې شته کنه اوس د اور عبادت کوونکي دا ټول پلیت دی انما المشرکون نجس اللہ وی جماعت تر ناراضی فلا یقرب المسجد فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مسلمانان اللہ کامیاب کو زور راغے لاول پیغمبر پو مسجد حرام کے نپرے خود او چکل مسلمانان زور اور شو سورہ توبہ نازل شو نبی حکم دا جو مشرکان با سے بیت اللہ نا دیبا مکی تر ناراضی حرم تر ناراضی دا پلیت تھی جماعت تم نشرات لے او قران دومو لاس نشی وڑے دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنان منکلو جی تاسو د دشمنانو کلو تا او دغی ملکونو ته قران موړای تاسو کتاب به عزتی وګی کاری اسم پلاس کې واغستنه دا مناسب نره د الله د کلام سره چې مشرک پلیت ته او د قران تلاس کی نو لا یمسوه د مسخ پلا معنا دا حقیقی لاس لګول قران سره بلاس نه لګی مگر پاک او پاک سوکتی چې پاو دس کی چې کله ستاو دس نه نو قرآن بنا را لی نم پا فقه که راغلی دیگه نا چه قرآن راخ لی نو اله چه تاسر سا کپلی او پا غیر قرآن نمیلی کنی لاس پا دا غیر سر نلگه مس ستاوی لاس لگول دا قرآن سر نو که مشرک تناغب هم دا قرآن سر لاس نلگه دوی ما معنی را دی مجازی دا مجازی معنی سا دا پویدل او نپویدل علم لا یمسوه الا المطهرون نبا نپویگی پا دی قرآن باره مگر پا خلقو د مشرک سړی مشرک پلیت ته کنه داغه د قران علم نه نسب کیږي دی وګوره هر علم وي فقه بوي اصول بوي منطق بوي فلسفه بوي ریاضی بوي صرف نحو بوي او په دې کې بخته کړی خو قران ها ها لا ادري دی بیا په قران کې د سم نه خبر یو عالم زمون په علاقه او زمونږه د دې مشران استاد او غټ غټ کتابونه به وي او په صرفی او په نحوی باندې مشهورو طالبانو ته وی ترجمه شروع نو لاولې هول نه کاو او چې بیا شروع کړ نو تر تفسیر به پروت هغه تفسیر نه به نشو کولی په دغه علم باندې بسو کی لا یمسه الا المطهرون چې مشرک دی او بدعتی دی نه دی په قران نه پویږي الله وی نه پویږي په دې قران باندې الا المطهرون نو یو معنا مجازی شو او یو حقیقی شو لا یمسوهو لاس با نووڑی دی قرآن لره کم قرآن لره دا دیگه مخیطه چه پروت ته یو دا دویم دا چه دا قرآن مانا لوح محفوظ شی نو بیا بام دو مانی شی لا یمسوهو لاس نلگی دی لوح محفوظ سرائی للمطهرون مگر اغا پاک مخلوق چه ملائک دی اغی تا بل سوکل تا نیزده نشو ورکلی پیره دا اغی خواله نشو ورکلی انسان دا اغی خواله نشو ورکلی لا یمسوهو او کدا دویم معنا شی مجازی نه پویږي اغه لوح محفوظ کې چې کوم قران دی یا اغه پورا علم دی د الله نه پویږي پاغه باندې الا المطهرون مگر ملائک بر اسمانونو کې د قران علم چا سره دی ملائک سره دی او پس مکه چا سره دی مؤمن مسلمان موحد مشرک او بدعتی په قران نه پویږي تنزیل من رب العالمین را لے گل دے رب د مخلوقات د طرف نه دی تنزیل مانا لگ لگ را لے دل را لے گل یو صورت او دو صورت یو آیات دو آیاتونه چې کله ضرورت ته مت راغله د ناغه وخت سره یو حصہ د قران نازل شوی دا نو را لے گل دے من رب العالمین پیغمبر د ځان نه جو کړي پیریان او تنه دی خودلې د پخوانو قصې نه دی را لے گل دے رب د مخلوقات د طرف نه دی دا تا ته ترغیب درکې چې دا کوم کتاب تا ته پروت دی او تی کل کل راوالی دا تلاوت دا پارا و یار ترجمه دا پارا دا دیر پاک کتاب دی اللہ وی دا پاک کتاب پاک و ملائک و روڑو نو پا پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شو نو دنیا کی بدی لپاک خلق لا سوڑی نو پاک مومن مسلمان دی نو تدا سوچو که جدا خدا اللہ را طرف نراغلی تنزیل من رب العالمین بس ختم لب پروتی او چی قسم تا ضرورت شی نالکه وی د قران نه به اوچته دا غوره کفر برابر خبره ابل سړي ماته وی ویدلته هغه خپل خپل میاس کې تر ور واره دي اوی پیسې ولا ورکړي وی درې در ریاله انی می ولا ورکړي په هغه نیمه باندې منکر شو وته وی دانی می با زواخ لم خو د قران نه به اوچته میں تو قرآن نے اچھی کہ جدا سے کافر شی لگے ابلیس چی پہ کافر شی ہو قرآن دل راگ لو جدا بمنگ کی دونوں پیسے ببل روڑی نے بدیر پاس بے کی دن آگے تو قرآن نے اچھی تھی وہ سڑے ہوئی ماں نہ دیا بس تھی قسم دی شرط کی قسم راگ لے زنے میں خبر منکر بان قسم تا سر گواش تن نشتہ چ گواہ نشتہ نہ بس دے بسم کچھ ماں نہ دیا بس تا مالا نہ دی راگ لو بس خبر ختم نہ پہ قرآن بیگ دی اور قرآن نہ بے اچت ہے نہ پختنو اکو پر چتے نہ دام دو سر برابر نہیں بیا تنزیل میں رب الدا خدا اللہ بندہ دا اللہ خط چتا ترا گلے دے دا اللہ کلام دے دا دے مقابل پو آسمانی کتابوں کی یو سر سلور کتاب دنیا تنازل شیو سلور میں داو آسمانی ٹول کتابوں نے دے سر منسوخ شو ٹول دنوں نے دے سر ختم شو او تو نہ دا پارش یا پا عدالت کی بفروت دا پہ قسم کو زبر پاکستان دا قانون نہ خلاف نہ کم دا دل راغل نہ قسم کا پدی باندھے چزما رے پذات دا اللہ قسم چدا قرآن سوی دی زبر دی خلاف نہ کم سورہ خواہ خبر تنزیل من رب العالمین اللہ دے خلق لزور نہ ورکی افا بہاد الحدیث آیا پدی بیان وانی انتم مدہنون انتم مکذبون یو مانا دارا تاسو پدی درو خواہے دور پتاسو کہ عدل و انصاف نشتا دا خو غزات نازل کړل چې تعالی اسمان پیدا کړو زمکه دل پیدا کړل تمام نعمتونه دل پیدا کړو او بو ور یو شی د دې لپاره چې تاسو خېټه ډکشي نو تاسو د الله په کتاب باندې انکار کوئ اف به هاذ الحديث انتم مدهنون دا زورنه توبیخ اف به هاذ الحديث انتم مدهنون آیا په دې بیان باندې تاسو سستی کوئ مداهنه سسته ته موي په کار دالی چې خپه چسته سره خپه بادره سره د قران دا مسله او د قران دنیا ته ورسو بلغ ما انزل الیک من ربک زمون پیغمبر ته دا حکم او ډیر لوی شان دا غو نو ته هم د کونډه زوی سه خو بویا یو آیات بل ته ورسو وتجعلون رزقکم او ګرځوي تاسو خپل خوراک انکم تکذبون چې تاسو دروژن وې دی لرا د قران دی دروژن ورو نه روډه جوړ کړه د ساري وتم دروغ وې او د ماخام وتم دروغ وې او د غرمي وتم دروغ وې بس د دینه د خپل رزق جوړ کړی دی وتجعلون رزقكم انكم تكذبون رشتنی کتاب او تی د شپې او دروازه دروغ جنې او نړۍ ته جوړ کړی دا توبیخ شو زور نه شو د پاره د منکرینو د قران افرایتم النار التي تورون خبر کما د اور هاغه نه چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو جوړ کړی دا ونر دی ام نحن المنشئون او کنا مونگ یو داغی جوڑون کیو پیدا کون کی نحنو جعلناها تذکرتن مونگ گرزول دیور لرا تذکرتن دا پار دا عبرت و متاع للمقوین او دا پار دا فیدی دا مسافرو دا پار دا فیدی داغا فیدی اغسطن کر دیورنا دا پار دا فیدی داغا خلقو چپ سارا کیو سیگی فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی بیان وادنم دا رب چیغا ڈیر لوئے دے فلا دا سن دا لکسن چی دے یہودو نسوارا و مشرکانو خیال دے اقسمو اللہ ویز گواکو ما بمواقع النجوم اغا حسی دا قرآن یا غزیونا در اپریوتو دا سطور و انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم او بیشک دا ڈیر لوئے قسم دکا چر تاسو پوئی گئے انہو لقرآن کریم چیقنن دا قرآن دے عزت من فی کتاب مکنون فاغ کتاب محفوظ کے لا یمسه الا المطهرون چلاس نہ لگی دے سرا مگر آغا سوک چی پاک دی ملیک لا یمسه الا المطهرون لاس نہ لگی دے سرا مگر پاک خلق چی غم موحدین دی وجود پاک تے پاودس کی دی لا یمسه نپوئی گی پا دی بانی الا المطهرون مگر ملیک نپویگی پا دی بانی مگر موحدین مومنان مسلمانان تنزیل من رب العالمین رالی گلد دی رب العالمین دی طرف ندی افا بهاد الحدیث آیا پدی کلام باندی پدی بیان بانی انتم مدہینون تاسو دروغ جنون کیے دی لرایا تاسو سستی کون کیے وتجعلون رزقکم او گردوی خپل خوراک انکم تکذبون چتا سو دروغ جنوی دی لرایا